سورة التکاثر بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر تمہیں غافل کیے رکھتی ہے بہتات کی طلب اور چاہے اتنا مال ہے اتنی دولت ہے کہ 10 نسلوں کے لیے کافی ہو جائے لیکن یہ کہ انسان کی طبیعت اس سے بڑھتی نہیں اور چاہے بڑے میاں کی ٹانگیں قبر میں لٹکی نظر آ رہی ہو دنیا کو لیکن وہ دولت کی حرص ختم نہیں ہوتی الہاکم التکاثر تمہیں یہ کثرت اور یہ غافل کیے رکھتی ہے حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو اس وقت تک یہ بات ختم نہیں ہوتی یعنی یہ حبس جو ہے انسان میں دولت کی لالت اور دولت کی محبت اس کو بھرتی ہے تو قبر کی مٹی سے وہ بھری جاتی ہے کسی اور مقدار سے دنیا میں یہ حبس نہیں بھرتی اور یہ سورہ حدید کی وہ آیت یاد کر لیجئے اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد وہ آخری سٹیج ہے انسانی زندگی کی اور یہ ختم موت تک ختم نہیں ہوتی کلا سوف تعلمون کوئی نہیں اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا حقیقت کھل جائے گی ثم کلا سوف تعلمون پھر کوئی بات نہیں ابھی تم رہو اس غفلت میں اس بدہوشی میں رہو کوئی بات نہیں ثم كلا سوف تعلمون حقیقت ایک دن آئے گا کہ وہ مرہن ہو کر سامنے آ جائے گی جیسے سورہ جمعہ میں پڑھا تھا ہم نے کہ اے نبی سے کہہ دیجئے کہ اگر تم موت سے بھاگ رہے ہو تو موت خود آ کر تم سے ملاقات کر لے گی تم چاہے نہ بھی چاہو تو آ جائے گی تو وہ حقائق تم پر روشن ہو جائیں گے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آخری پارے کی پہلی سورت عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین کوئی نہیں کاش کہ تم جان جاتے یقین والا علم یہ یقینی علم ہے کاش کہ ہو جاتا اب اس پر جو ہے ہمارے بعض حکما نے علم الیقین عین الیقین اور حق الیقین کے تین درجے قائم کیے علم الیقین آپ نے کہیں دیکھا دھواں ہے آپ نے کہا آگ لگی ہے حالانکہ آپ نے آگ دیکھی نہیں ہے کسی دلیل سے استدلال سے آپ نے انفر کیا ہے کہ آگ دیکھ لی یہ علم الیقین عین الیقین آپ نے جا کر دیکھ لیا آپ آنکھ سے کہ آگ لگی ہوئی ہے اب یہ اور یقین پختہ ہو گیا لیکن ایک ہو سکتا ہے پتہ نہیں یہ آگ ہے یا آگ کی شکل ہے آج کل بہت سے وہ ایسے بنے ہوتے ہیٹرز کہ جو گھر میں جا کر یہ معلوم ہوتا دیکھتے ہوئے انگارے رکھے ہے کچھ بھی نہیں وہاں تو اصل میں تو لائٹ کہیں اور وہ جو حرارت آ رہی ہے وہ تاروں میں سے آ رہی ہے وہ دہتے انگارے جو نظر آ رہے ہیں وہ ہر ہے ہی نہیں آگ ہے ہی نہیں آگ کی شکل ہے لیکن اگر کہیں آپ نے انگلی بھی جا کر دے دی اور وہ جب جلی ہے تو اب حق الیقین حاصل ہو گیا کہ ہاں یہ آگ ہی ہے اس لیے کہ اس کا تجربہ آپ کو خود حاصل ہو گیا تو یہ ہے کلا لو تعلمون علم الیقین کاش کہ تمہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے علم الیقین ہی حاصل ہو جائے لترمن الجحیم پھر تمہیں اس جہنم کو دیکھنا ہے ثم لترمنها عین الیقین پھر عین الیقین کے ساتھ اس کا دوست ہوں گے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم پھر اس دن تم سے سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا کیا کیا نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھی اور تم نے وہاں کیا کیا ہے بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم